Nee, ek wil hê ons moet so 'n oomblik lekker stil word. Ons oë toemaak en dink aan dit wat ons nou gesing het aan ons toewyding aan God. Dat ons nou gesê het, hierdie gemeente, hierdie klompie mense wat vandag hier is, kom wy hulle self aan God. Moet vir 'n oomblik nie dink wat u hier kom haal het by die kerk vanoggend nie. 'N Preek of wat ook al. Dink 'n bietjie wat u kom gee. Dan gaan dit nie oor dit wat in jou sak is nie. Dit gaan dit oor wat in jou hart is. Kom ons dink bietjie daaraan. Hoe wy ons vandag in die diens, maar ook in ons hele lewe aan die God wat ons aanbid. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Want om die Here te dien, jouself aan hom te wy, dit is wysheid. O Here, dankie vir hierdie oomblikke van stil word en van aanbidding en van bewondering. Ja Here, ons is vanoggend verwonderd oor die mooi wat ons daar buite sien. Die pracht van hierdie Stellenberg omgewing, die berge, die bome, die blou lig, die wonderlike son wat op ons neerskyn. Maar ons is vooral bewus, Here, van die son van geregtigheid wat teenwoordig is by ons. Die een wat was en wat kom, wat is en wat kom. Die Alfa en die Omega. Die begin en einde, Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En dat ons vandag in verwondering en aanbidding voor U wil kom staan. As ons dit doen, Here, wil ons waag om vanoggend kollektief almal saam hier vir U te sê, ons is vanoggend hier in hierdie gebou, omdat ons U liefhet. Met hart, kragte en verstand, bo alles. En dat hierdie groot koninkrykswaarde van geregtigheid en liefde, dat dit by ons groei en dat dit kenmerk word ook van hierdie geloofsgemeenskap. Wees met ons vandag, Here, waar ons gaan stilstaan by dit wat vir U so belangrik was toe U op aarde was en dit wat die kern was van U boodskap en U verkondiging. Verkondig dit weer eens na so baie jare ook aan ons. Spreek in ons harte, Here, want ons luister. Amen. Vrienden, ons gaan saamlees uit Matteus, soos ons die afgelope ruk paar keer gedoen het, hier die eerste gedeelte van die evangelie van Matteus. En julle sal onthou, ons staan stil by die verskynings van Jesus, die verskillende eerste optredes van Jesus, omdat dit deel is van ons epifanie tydperk, waarin ons dink van die implikasie van die koms van die lig van die wêreld, en hoe dit ons raak, en wat 'n verskil dit kom maak, en waarmee dit gepaard gaan. So ons gaan van Matteus 3 aflees, Matteus 3, van vers 12. Ek is jammer, dit is Matteus 4, jammer, Matteus 4, daar had ek ook gesit op die bord, dit is Matteus 4, druk foutjie. Matteus 4, van vers 12, Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het hy na Galilea toe gegaan. Maar toe hy Galilea toe gaan, het hy nie Nazareth gaan bly nie. Nazareth is in Galilea. Maar hy het gaan vestig in Kapernaum, by die see, in die gebied van Sibilon en Naftali. En dan sê Matteus, anders as Markus en die andere evangelies, dan sê hy, haal hy vir Jesaja aan in hierdie hele context. Omdat hy dink aan Galilea, dink aan Sibilon en Naftali, die hele area daar by die see, rondom die see van Galilea. En dan haal hy met baie goeie rede vir Jesaja 8 en 9 hier aan, gedeeltes daaruit. Jy gebied van Sibilon en gebied van Naftali, aan die seekant, en oorkant die Jordaan, Galilea, waar die heidene woon, dan die bekende vers, die volk wat in duisternis woon, het een groot lig gesien. Hulle wat in die skemer aand, in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin preek, en gesê, ons lei af, tot op hierdie punt het Jesus nog nie gepreek nie, het een paar ander goed gedoen, maar het nog nie gepreek nie, sy eerste preek, met ander woorde, in Galilea. Hy het begin preek en hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. En dan weet ons ook, die koninkryk van die hemel is maar die koninkryk van God, het was baie respectvol in die tyd om nie Godse naam verniet te gebruik nie, daar verwys na die koninkryk van die hemel, wat eintlik ook maar die koninkryk van God is. Vriende, en ek wil miskien vanoggend sommer by die kinders begin, ek is nou nie vreeslik baie van julle nie, ek weet nie of daar van julle is wat al regtig verdwaal het nie. Ja, is een paarkies daarboe. Wie van julle het al regtig verdwaal, dat jy nie weet waar jy is nie? Jy het net weggeraak. Is dat van hulle? Nog niemand verdwaal nie. Daar is iemand wat verdwaal het. En ons groot mense sal het makkeliker kan sê, want ons het al baie by die punt gekom, wat jy nie idee het waar jy is nie. Iewers het jy die verkeerde pad gevat, en in een heel verkeerde koers begin loop, en nou is jy verlore. Nee, is nie. Dis nie lekker. Trouwens, dis een van die akeligste gevoelens en dinge wat met jou gebeur, as jy hierdie ervaring kry van sjoe, ek het weggeraak. Kom op een call wat jy nie idee het waar jy is nie, en jy begin beangst raak, want ja, die bekende is weg. Papa en mama is nie naby my nie. Ek weet nie waar ek is nie. Jy soos die kinders baie keer en jong mense sê, die ervaring van I'm totally lost. Ek het 'n paar sulke ervarings gehad toe ek 'n kind was, en dit was akelig. Ek sal dit nooit vergeet nie, en ek het die hele string wat ek neergeskryf het, waarvan ek net een soms so vinnig wil na verwys. Dis toe ek so klein iewers laag in die laerskool was, ons het daar in die Gauteng area gewoon, en elke jaar het ons na die Randse Paaskou in Johannesburg gegaan. Dit was verskrikkelijk. Ons het die hele jaar uitgesien, na die Randse Paaskou, wat groot was, en daar is baie mense. En dan loop jy nou maar so'n pa en maat, en al die mense, want jy kom daar van die type van die plaasie af, en jy het nie idee van so'n klomp mense nie, en dan skielik op die een stadium, dat ek die ervaring gehad het, maar hoor jy, waar is pa en maat, is weg. Hier is net duisende klomp ander mense, en ek loop, en ek loop, en ek begin nader huil, want ek is verlore, ek vind net nie my pad nie, en ek vind nie my mense nie, en ek raak benoud, en ek raak beangst, as gevolg van hierdie situasie. Tot iemand uiteindelik by my die hand kom vat, en na so'n plek toegevat, wat klomp sulke kindertjies sit. Trouwens, dit was nie net 'n tafel nie, dit was so'n klein kampie, wat hulle toegekamp het, en dan allemaal wat verlore is, het hulle daar gesit, hulle het na dit verwys as die lost and found area vir kinders, nee. En dan sit jy daar in die een heel harder as die ander een, want ons is allemaal verlore, jy weet, ons mens het ons gelos, die akelige ervaring, so paar ander ook, wat ek liever nie vandag wil verwys nie, maar jylle ken die gevoel, die benauwdheid, die ervaring van ek het nie koers nie, en jylle, dit is so, Dit is so waar. Dit is asof Jesus hierdie akelige situasie van verdwaal en op die verkeerde koers is en op die verkeerde koers beland baie goed geken het. En dat hy met die oog daarop so baie praat oor bekering en nie dat dadelik dit wat in my gedagtes opkom oor bekering nie, maar koerswysiging. Die pad wys, omdraai op die regte pad. En dat hy daaroor met oor bekering praat. Trouwens, dis vir hom so belangrik dat dit die hoofpunt of die hooftema in al sy preke tydens sy bediening hier op aarde was. Dit was die hoofpunt. Hy het trouwens aarde toe gekom ter wille van verdwaalde, verlore in verkeerde koers mense. En dis oor hierdie bekering wat so sentraal was van Jesus se prediking, dat ons net volgend weer 'n bietjie rem gaan trap en daarna gaan kyk binne die konteks wat Jesus dit oorspronklik gepreek het, maar om dan te kyk is daar elemente wat ons deur kan trek ook na ons huidige dag en ons huidige konteks toe. Vriende, ons het vir 2 Sondae het ons nou stilgestaan by hierdie eerste optredes van Jesus, of liewer sy eerste ervarings en sy voorbereiding in die eerste gedeeltes van Matteus, hoe hy voorberei is voordat hy openbaar begin praat het en preek het, voorberei is en dat hy uiteindelik begin het met sy sending en die bediening waarvoor sy Vader hom na hierdie aarde toe gestuur het. Ons het reeds gekyk na sy doop en julle kan goed onthou, Marius het verwys daarna die doop van Jesus deur Johannes die Doper, baie meer daar in die Judea omgewing, en dat Jesus by daardie geleentheid van sy doop deur Johannes die Doper die amptelike mandaat van God ontvang het. Ons kan amper sê dit was sy bevestiging. Leon, soos julle verlede Sondag bevestig is. Hier het hy sy amp opgeneem toe sy Vader uit die hemel gesê het, dit is my geliefde seun. Dit is sy amp, dit is sy mandaat. En in daardie tyd daarna wat hy in die versoeking was, direk daarna en waar ons verlede week oor by stil gestaan het. Maar dit was in hierdie tyd, vriende, wat ons aflei dat Jesus ook daar in daai omgewing baie tyd spandeer het saam met Johannes die Doper. Hierdie vreemde, ek wil amper sê brawe familielid wat die verdwaalde godsdienste van sy tyd, van die godsdienstige elite so aangevat het, dat hulle hom later in die tronk gegooi het. 'N radikale figuur, met hierdie ongelooflike radikale boodskap, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Dit was Johannes die Doper se boodskap. En as hy daar met die klere wat hy aangehaat het in hierdie woestyn uitkom en waarskynlik daar in Jerusalem rondloop, het hy op die hoek van die straat gestaan en nie mooi gepraat nie. Hy het dit gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom." Dis asof hy wou sê in moderne taal sou hy dit dalk so gestel het: "Reset julle Google Maps met rigting koninkryk van God, want julle is verdwaal." En hierdie nuwe lewenswyse, vriende, en hierdie bestaansmoontlikheid wat nou baie naby gekom het met die geboorte van die Messias, die koninkryk van God, wat sy koningskap in hierdie wêreld en in die harte van mense kom vestig. Dit het nou aangebreek, sê Johannes. Dis hoekom dit op hande is. Dis hier. Dit het naby gekom in die persoon van die Messias wat met ons is. Johannes het koerswysiging gepreek. Koerswysiging wat berou en belydenis van sonde ingehou het. Maar ook wegdraai. Wegkeer, omkeer, toekeer tot 'n nuwe koning. Dan begin ons teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het, vriende, berig oor Jesus se noordwaartse beweging uit hierdie gebied wat hy saam met Johannes was, meer noordwaarts na die area van Galilea, waar hy oorspronklik vandaan gekom het en waar hy tot op daardie stadium die meeste van sy tyd in Nazareth in Galilea deurgebring het. Maar nou skielik was Jesus alleen. Hy was sonder Johannes die Doper, onder wie se vlerk hy redelik gestaan het in daai eerste tydperk, wat hom ook gedoop het. Want ons het nou reeds gesê, Johannes het deur sy, die radikaliteit van sy boodskap, het hy vir onder andere Herodes so geconfronteer, dat hy in die tronk gestop is. En ons weet ook wat sy uiteinde was met die gevangenskap. Maar Jesus moet aangaan. Hy moet voortgaan. Hy moet voortgaan met hierdie boodskap en hy word gelei om na hierdie ander area toe te gaan. Nee, die gesofistikeerde Jerusalem met al sy baie teoloë en skrifgeleerdes en hierdie sterk Joodse traditie en Joodse godsdienstige kultuur nie. Nee, van alle plekke, moet hy Galilea toe gaan. Hierdie area, wat vir die Jode een verfoeilike plek was, een verachtelike plek, want dit is die area waar daar een mengelmoes van vreemde nasies was. Soos hulle ook baie keer in kommentare skryf, it was the last outpost vir die Jode gewees. En hier het hierdie prachtige Joodse kultuur, wat hulle so gekoester het met al sy tradities, en al sy leringe, het het vermeng geraak tussen klomp mense van die heidelandse, die heidense buurlande, reisigers ensovoorts. Amal wat hulle nie gesteer het aan die wet van Moses en die profete nie. Dis die area. Daaroor het, ek dink iewers as hulle verwys na Nazareth en Jesus sê, wat goeds kan uit hierdie plek uitkom? Dis verfoeilik. Dit was die mees onlogiese plek vir die lang verwagte Messias om hom te gaan by te gaan vestig. Nee, dis asof die mense sou sê, hoe dis 'n bewys? Want die Messias wat moes kom hoort in Jerusalem. En nou kom hierdie oukie van wie Johannes gesê het, hulle waarskynlik onder mekaar gesê, wat gesê het, hy is die Messias, en hy kom vestig om daar, in hierdie agterlike plek. Hierdie plek wat alreeds in Jesaja se tyd, en so word het vir ons hier bevestig in die teks wat ons gelees het, word het verwys na Galilea, waar die heidene woon, ook in ons teks vanoggend. Die afvallige gebied van Sibilon en Naftali, die verdwaalde stamme. En is juist van hierdie verfoeilike, wetlose, vermengde gebied, wat Jesaja na verwys, alreeds in Jesaja 9 en 8 en 9, dis hoekom Matteus het inbring, wat hy alreeds verwys, as hy praat van die volk, wat in duisternis woon, het hy juist gedink aan hierdie gebied, Sibilon en Naftali, wat daar gevestig is. Waar daar baie donker is, en waar daar baie mense verdwaald is, baie mense verlore, en koersloos. Dus juist, vriende, na hierdie plek toe, excuse toch, net vir, ja, dus juist na hierdie plek toe, hierdie verlore achterlike vermengde area wat Jesus kies, om sy bediening amptelik te begin, en die goeie nuus van die lig te bring, die goeie nuus van hierdie nuwe bestaansmoontlikheid, van die koninkryk van God, en hy begin het verkondig. Nie in Nazareth waar hy groot geword het nie, want ons weet alreeds, hulle het hom weggejaag, toe hy begin praat het hier oor, amper oor kraans gegooi, maar in Kapernaum, hierdie deur mekaar stad by die see, die plek waar vissermanne werk, waar daar boere is, waar daar eenvoudige mense is, en nie slim teoloë en godsdienstige elite nie. En terwyl hy in die strate van Galilea en Kapernaum loop, is sy woord en die verkondiging daarvan, sy eie teenwoordigheid, raak dit so sigbaar dat mense begin sê, die lig het vir ons opgekom, in hierdie duisternis, in hierdie donker Galilea, maar nie net hier vir ons nie, ook vir die wêreld van alle tye. Ook in die donker, donkerste wêreld van 2020, en in die donkerste, donkerste Afrika, en Suid-Afrika in 2020, het die lig opgekom, en het die koninkryk van God naby gekom. Net hier gekom. Daarin lê die potensiaal van omkeer, van wegkeer, van toekeer na God, om in 'n nuwe in die lig lewe, die koning te vind en hom te begin volg, omdat hy in Jesus baie naby gekom het. Vriende, die hoogtepunt, soos ons al reeds gesê het, van die hoofpunt of hoofthema van Jesus se preke, sy verkondiging, ons het op Pretoria, waar ek studeer het, het ou professor Attie Barnard, het hy altyd gepraat, as hy oor prediking praat, het hy gesê, broers, daai tyd was ons nog net broers in die klas. Julle moet allereerst die kerygmatiese skopus van die perikoop vind. Dit beteken, jy moet agterkom wat is die skopus, wat is die fokus, die hoogtepunt, en vir Jesus was dit, wat jy op die skerm sien. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel van God het naby gekom. Is hier dieselfde oproep van Johannes die Doper, maar wat Jesus verder vat, wat hy nie net geografies verder vat nie, maar wat hy dit ook dieper vat, dieper die donkerte in waar verdwaalde en verlore mense koersloos rondploeter. En dan kom Jesus soos Johannes en hy kondig dit duidelik aan, daar langs die see, daar tussen die vissermanne, dis nie boere wat hulle produkte kom verkoop, die mengelmoes, die mense wat uit Sirië daar is, die mense wat deur hierdie belangrike pad, wat deur Kapernaum af tot onder in Egypte geloop het, waar al die mense sê, julle bekeer julle, want die koninkryk van God is hier, dis op hande. Dit wat voorspel is, alreeds so ver terug as in Daniel, as by Daniel, dit het opgedaag. En dit is in die persoon en in die werk van die seun van Galilea, van Nazareth. Jesus, die seun van Josef. Hy wat die Messiaanse tydperk ingelei het, hierdie nuwe area onder die koningskap van God. Vriende, die nuwe koninkryk, die nuwe koning wat heers, is nie 'n fisiese koning en 'n fisiese koninkryk nie. Dit wat die mense verwag het, dis miskien ook om hulle so teleurgesteld was en so hom so uitgelag het toe hy gesê het, maar hy is die koning en hy vestig 'n koningskap. Sê, waar is die troon? Waar is die kroon? Waar is die koets? Nee, sy koninkryk is anders. Sy koninkryk is anders. Hy vestig dit in die harte van mense, in die lewens van mense, wat onder die persoonlike heerskappy van God kom, en daar lewe. 'N koninkrykslewe van lig, van nuwe waardes, van in die teenwoordigheid van die koning van die eeuwe te lewe. Nie meer verdwaal wees iewers nie, nie meer verlore of koersloos, ploeterend in die donkerte nie, maar mense vir wie die lig deurgebreek het in hulle eie lewe, maar wat ook die lig op hulle pad geword het vir hulle toekoms. Vriende, maar en daaroor is Jesus baie ernstig, om hierdie koninkryk te kry, te beërwe, om deel te word daarvan. Hierdie koninkryk is naby. En Jesus het hy hier gekom. Maar ek moet my hand uitsteek. Ek moet besluite neem. Ek moet deel word daarvan. Om toegang te kry tot hierdie koninkryk van lig, sê Jesus dan, bekeer julle. Sê hy dit vir die mense daar in Galilea. En het Johannes dit in Judea rond gepraat. Bekeer julle, draai om. Besef. Julle is verdwaal. En koersloos. En neem 'n besluit om in te keer, om te keer, tot God toe te keer. Breek weg van die duisternis. Bely julle verkeerd wees, en julle verkeerd doen, en julle verkeerd lewe. Bely dit, daaroor sê die Engels, repent, en ontvang daarmee saam die vergifnis, wat Jesus gee, en waarvoor hy na hierdie wêreld toe gekom het. Vlug weg van die dade en die denke van die duisternis. Die woordjie wat julle so goed ken in Grieks, metanoia, word ook hier gebruik. Dis die bevelsvorm van metanoia wat hier in hierdie konteks staan. Beteken maar net verander julle manier van dink. Julle manier van julle gedagtes vorm. Rig dit. Draai dit om. En rig dit op God, die koning van hierdie koninkryk, waarvan julle nou deel geword het. Julle wie se bril so vuil geraak het, wat nie meer iets kan raak sien wat positief is nie. Maak dit skoon. Laat julle gedagtes tot bekering kom om nie te kan kyk. Nie te kan sien. Nie te kan ontdek. Vriende, ons verstaan dat dit die sentrale boodskap van Jesus was. Daar destyds in die donker Galilea, daar waar die heidene woon. Vir mense wat God vervreemd geraak het, wat verdwaald was. Maar dan, as ons in 2020 daarna luister, dan kom hierdie sogenaamde so what vraag baie keer by ons op. Raak het ons dan nou nog in 2020? Ook hier in ons eie konteks waar ons kerkmense is, goeie kerkmense, gelowige Christene is. Is dit enigszins nog relevant vir ons dat ons dit ook hoor en dat ons daarop moet reageer? Is Jesus se bekeer julle opdrag ook bedoel vir mense wat verbondsmense is? Lidmate van 'n gemeente so Stellenberg? Kan ek het enigszins waag om hier op hierdie katedertjie te kom staan terwyl ek preek en soos Johannes die Doper en soos Jesus uit te roep, bekeer julle lidmate van Stellenberg, want die Koninkryk van God het op 'n besondere manier ook naby ons in ons konteks en ons wêreld hier gekom. Dadelik voel ons waarskynlik nee, dis nie nodig nie, want weet jy, ek het my hart vir Jesus gegee op 'n kamp toe ek in graad 9 was, toe ek Jesus in my hart ingenooi het. Ek het my al bekeer en ek het al opgestaan en vorentoe gegaan tydens 'n altaar call by 'n kamp of tydens 'n groot tentdiens en ek het die sondaars gebed gebid saam met iemand en toe die kaartjie daarna ingevul dat ek tot bekering gekom het. Hou maar verby met hierdie bekering story. I've been there, I've done that. Jy weet die vriende, kom ons hoor dit baie duidelik ook weer vanoggend. Miskien op 'n heel ander manier geld dit tog. En maak Jesus se opdrag tog nog vir ons, ook in ons tyd en waar ons aangekom het, 'n groot appel op ons lewens. Dis nie dat ons nou skielik uit 'n heidendom moet bekeer tot die Christendom of tot die geloof nie. Maar dat ons voortdurend in hierdie proses van inkeer moet wees. Van bewus wees van donker in ons miskien. Van verkeerd en sonde en om het berouvol na Jesus te bring en sy vergifnis te ontvang. Dis 'n voortdurende eerlike evaluering of ons nie dalk iewers geestelik langs die pad verdwaal het nie. Koers verloor het in my navolgingskap van Jesus. Ek het 'n ander pad begin loop en nie meer op sy spore nie. Miskien moet die groot epifanie-verligting eers in myself begin. Want miskien is daar meer donkerte in my as rondom my. Miskien is die armoede, en veral die geestelike armoede wat in my is, meer as die armoede wat rondom ons is. Miskien het ek so geestelik afgestomp geraak na jare in die kerk, dat ek nie meer die Koninkryk van God positief beleef nie. Dat ek nie meer al die opwinding daarvan, om deel te wees daarvan, ervaar nie. Want ander koninkryke het my hart oorgeneem. Miskien het die bekommernis en die swartgalligheid oor Suid-Afrika en die wêreld sterker in my geword as die hoop wat ek moet hê in Jesus, wat die lig van hierdie wêreld is en lig bring. Miskien is ek nog steeds vasgevang in die lost and found kampie. Daarom moet ek miskien vandag opnuut ook weer reageer op Jesus se opdrag en op sy uitnodiging. Draai om. Wysig jou koers, as hierdie dinge sou waar wees vir jou. Maak die venster van jou donker hart oop, dat die lig van die wêreld jou opnuut kan vervul en kan verlig. Ek sluit af, John MacArthur sê dit so mooi, metanoia, conversion, die mooi Engelse woord ook vir die hele proces, convert, conversion, verander. Conversion means turn away from sin. It means a total change. Change your life. Be converted. Turn around to be part of God's kingdom. Change your purpose. Change your mind. Change your direction. Change your heart. Vriende, miskien is daar net vandag iemand wat sê, ja, dit, ek hoor dit. Miskien is daar iemand wat sê, nee, ek het dit glad nie op hierdie stadium in my lewe nodig nie. Ek wil geleentheid gee vir julle om mooi diep te dink oor dit. En of vandag nie dalk net sonder om iets te doen, gaan julle nie vorentoe roep of hande laat opsteek soos hulle baie doen nie. Net om te sê, Here, opnuut wil ek my vandag kom toewy in herniede toewyding. Ek wil myself met nuwe energie toekeer na U toe. En ek wil wegkeer van 'n wêreld van pessimisme en van duisternis, selfs al is dit net hoe ek dink. Ek wil koninkryk leef. Ek wil koninkryk dink. En dat ek ook volgende dalk net wil sê, change my heart, O God. En kom vorm my soos wat U my wil hê. Want in die musiek en die videoetjie wat julle sal sien, is dit hierdie gebed wat jy vandag ook kan bid as die Here jou daartoe lei. En jou opnuut te kom plaas in die hande van die pottebakker wat in die proses is om ons te maak wat vir hom aanneemlik is. Change my heart, oh. Make it ever true. Change my heart.